Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Malborska-Przeżmowska i Benjamin Filip. A w tym serwisie apel o zwrócenie uwagi na bezdomnych, bo zbliża się silny mróz. Zamieszanie wokół listu od wczoraj byłego już brytyjskiego ambasadora przy Unii Europejskiej. I o potężnym wulkanie na południu Włoch, którym może być bardzo groźne. Nocami minus 20 stopni, silny mróz zbliża się nieuchronnie. To efekt niżu z północy kontynentu i napływu arktycznego powietrza nad Polskę. Tendencja spadkowa będzie utrzymywać się przez kilka kolejnych dni, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W ciągu dnia jeszcze nie będzie tak bardzo zimno, ale rzeczywiście już w nocy temperatury mogą zacząć dość mocno spadać. Tu apel o czujność. Bezdomni są podczas mrozów najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo. Jeżeli wiemy jakieś osoby, które mogą potrzebować pomocy, albo po prostu widzimy na ulicy osobę, która leży nieprzytomna, warto zadzwonić pod numer 112. To nie zajmie nam dużo czasu, a taki telefon może komuś bardzo pomóc, a nawet uratować życie. W Warszawie strażnicy miejscy monitorują miejsca, w których mogą znajdować się osoby bezdomne. Sprawdzamy i w nocy, czy te osoby żyją i w miarę możliwości w takich sytuacjach interwencyjnych jak mróz zostaną zabrane, przewiezione czy do noclegowni, czy do jakiegoś schroniska. Osoby pod wpływem alkoholu są przewożone do stołecznego ośrodka dla osób nietrzeźwych, dodaje strażnik Alfred Paplak. W niektórych patrolach uczestniczą także ratownicy medyczni oraz pracownicy socjalni. Takie patrole interwencyjne to część wspólnej kampanii Straży Miejskiej, Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei i Caritas. Austriacka policja prowadzi śledztwo w sprawie przypadków molestowania kobiet w noc sylwestrową na głównym placu w Innsbrucku. Poszkodowane zgłosiły, że w tłumie świętujących nadejście nowego roku zaatakowało je około 10 młodych mężczyzn. Skargę na policję zgłosiło 18 poszkodowanych. Amatorskie nagranie wideo tej napaści nie pomogło w zidentyfikowaniu sprawców, ponieważ jest nieostre. Rok temu w sylwestrową noc w Kolonii w Niemczech kilkaset kobiet padło ofiarą molestowania przez tłum mężczyzn pochodzących głównie z Bliskiego Wschodu. Teraz w serwisie Trójki o pożegnalnym liście brytyjskiego ambasadora przy Unii Europejskiej do swoich współpracowników, który wyciekł do mediów i narobił sporo zamieszania. Ewan Rogers zrezygnował wczoraj ze stanowiska. W swoim liście skrytykował rząd w Londynie za brak strategii negocjacyjnej w sprawie Brexitu i niechęć do krytycznych opinii ekspertów. Adam Dąbrowski. Nie wiemy jeszcze, jakie będą cele negocjacyjne rządu, jeżeli chodzi o stosunki z Unią, po tym jak ją opuścimy, pisze Rogers i dodaje, że po stronie brytyjskiej, w przeciwieństwie do strony komisji, brak jest doświadczenia w podobnych rokowaniach. Brytyjskie media skupiają się też na tych słowach. Mam nadzieję, że nie przestaniecie przeciwstawiać się pozbawionym podstaw argumentom i nie będziecie bać się przekazywania ministrom czystej prawdy. Analitycy Sky News i BBC są zgodni. To przytyki w kierunku czołowych polityków Westminsteru. A Ian Duncan Smith z obozu eurosceptycznego zadawał dziś w BBC pytanie o lojalność ambasadora wobec nowego gabinetu. Wiedział doskonale, co robił, wiedział, że ten list wycieknie. Kiedy ktoś ze służby cywilnej ujawnia takie rzeczy, dochodzimy do punktu, w którym ministrowie nie mogą mu już dalej ufać. Te słowa zdenerwowały szefa Związku Zawodowego Służby Cywilnej Davida Penmana, który uznał je za obrazę wobec całego korpusu, akcentującego tradycyjnie swą niezależność i bezpartyjność. Ivan Rogers odgrywać miał kluczową rolę w negocjacjach brexitowych, które według deklaracji rozpocząć się mają do końca marca tego roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Potężny wulkan na południu Włoch może być bliski erupcji o zagrożeniu dla około 500 000 ludzi, jakie niesie możliwy wybuch tak zwanej kaldery w pobliżu Neapolu, naukowcy piszą na portalu tygodnika Nature. Chodzi o Campi Flegrei, czyli tak zwane pola flegrejskie niedaleko Neapolu. Pod ziemią znajduje się tam duża ilość magmy. Często pojawiają się trzęsienia ziemi. Naukowcy piszą teraz, że magma osiąga wartość krytyczną, charakteryzującą się intensywnym wydobywaniem się gazów, a to może prowadzić do deformacji podłoża i ostatecznie do potężnej erupcji. Badacze zastrzegają, że nie są w stanie przewidzieć, czy wybuch faktycznie nastąpi, a jeśli tak, to kiedy. Teoretycznie zagrożenie jest jednak duże, bo rejon zamieszkuje ponad 500 000 ludzi. Ostatnim razem Campi Flegrei wybuchł około 40 tysięcy lat temu. Niektórzy naukowcy uważają, że tamta erupcja mogła przyczynić się do wyginięcia Neandertalczyków. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Groźne hobby Emiratczyków pod kontrolą. Zjednoczone Emiraty Arabskie wprowadzają prawo, które zabrania posiadania dzikich i niebezpiecznych zwierząt w domach. Według nowych przepisów nie będzie można hodować takich drapieżników jak tygrysy, lamparty czy lwy. A zdarzało się, że były one prowadzone na smyczy w centrach dużych miast. Dzikie zwierzęta będą mogły przebywać w ogrodach zoologicznych, cyrkach i ośrodkach badawczych. Osobom łamiącym prawo grozi 6-miesięczna kara więzienia i kara pieniężna wynosząca w przeliczeniu od 10 tysięcy do ponad 500 tysięcy złotych. Już kilka lat temu w raporcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pisano, że trzymanie dzikich zwierząt w przydomowych ogródkach staje się niebezpiecznym hobby obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Bogaci mieszkańcy kupowali lwy, tygrysy czy małpy, by pochwalić się przed sąsiadami. Nowe prawo ma także ograniczyć handel dzikimi zwierzętami. Kara dożywocia grozi tym, których zwierzę zaatakuje i zabije innego człowieka. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Podejrzewam, że teraz sport i medycyna. Tak? Medycyna? Tak, o medycynie trochę będzie. Norweg Daniel Andre Tande po skoku na 128,5 metra wygrał konkurs turnieju czterech skoczni w Innsbrucku i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Skakali tylko raz, bo za bardzo wiało. Kamil Stoch zajął czwarte miejsce, 120,5 metra. No i właśnie teraz o tej medycynie. W serii próbnej miał upadek, były jakieś kłopoty z barkiem. Już teraz wiadomo, po wizycie w szpitalu, że nic poważnego się nie stało. Kości nie są złamane, ścięgna nie są zerwane. No i z tym bolącym barkiem jednak skoczył i to daleka. Piotr Żyła, dziś siódmy, o jedną pozycję za Maciejem Kotem, docenia wysiłek mistrza. Wielkie brawa dla niego, że po prostu w ogóle zszedł i skoczył, bo myślę, nie jeden by w ogóle się wycofał. W pewnym momencie nawet ręki do góry nie umiał dźwignąć, także to i tak super, że w ogóle walczył. A sam mistrz, jak zwykle, skromny Kamil Stoch. Wiedziałem, w jakiej jestem dyspozycji, także też to wszystko wziąłem pod uwagę. Wziąłem pod uwagę okoliczności wszystkie, czyli włącznie z bólem, włącznie z ewentualnymi przeszkodami i doszedłem do wniosku, że spróbuję. Dam z siebie tyle, ile mogę i zobaczymy, co to wszystko przyniesie. No, na szczęście dla mnie nie miałem problemów z oddaniem skoku, z wylądowaniem jako tako telemarku. Oczywiście nie mogę podnieść ręki, tylko mogę po prostu zaznaczyć sam telemark, ale reszta wszystko było dobrze. W piątek ostatni konkurs w Bischofshofen. Stoch traci do Tandego mniej niż 2 punkty. Teraz siły się wyrównały. Tande skacze z opuchniętą kostką, Stoch z bolącym barkiem. Reprezentacja Polski prowadzona przez Horngachera właśnie przeszła do historii, bo pierwszy raz objęliśmy prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów, wyprzedzając Niemców, Austriaków, Norwegów. To taka klasyfikacja, w której zaliczane są punkty wszystkich reprezentantów z danego kraju w konkursach indywidualnych Pucharu Świata. Odszedł kolejny wielki sportowiec. Na szczęście nie odszedł definitywnie, tylko z czynnego uprawiania sportu. Dwukrotny mistrz świata, dwukrotny mistrz olimpijski w dziesięcioboju Ashton Eaton pożegnał się ze sportem. 29-letni amerykański dziesięcioboista przyznał, że osiągnął już wszystko w sporcie, co się dało. No i biorąc pod uwagę te złote medale, o których mówiłem, nie da się ukryć. A teraz Dakar. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Dziś trzeci etap. Są w Argentynie. Etap San Miguel de Tucumán do San Salvador de Jujuy. Dziś zaczęły się dodatkowe przeszkody w rajdzie, które wielu kierowcom dają się we znaki. Mówię o wysokości, a Kuba Przygoński z Orlen Teamu jadący mini, on sobie z reguły z tym daje radę. Już widać z biwaku początek Ark. Na pewno będziemy odcinek będzie przejeżdżał na wysokości 5000 metrów, więc jedziemy bardzo wysoko. Wykonamy ten manewr w kilka godzin, 2 godziny będziemy praktycznie z poziomu zera na szczycie góry, więc to będzie wyzwanie. No i zobaczymy, co nas jeszcze będzie tam po prostu zaskakiwało. Sam odcinek specjalny liczył dziś, a w zasadzie można powiedzieć liczy nadal, 364 kilometry. Na razie na mecie meldują się motocykliści. No i Dakar nie oszczędza nikogo. Wczorajszy zwycięzca i lider do dziś, Australijczyk Toby Price, stracił ponad 20 minut do zwycięzcy Hiszpana Joana Baredy. Cóż, bywa i tak. Czekamy na kłady, czekamy na samochody i na ciężarówki. Rafał Sonik na 6 punkcie pomiaru czasu był 8, tracąc do prowadzącego na tym etapie Argentyńczyka Gonzaleza ponad 6 minut. Kierowcy samochodów, oj, tam się dużo dzieje. Na razie, a do przejechania już coraz mniej kilometrów, na prowadzeniu Nasser Al-Attiyah, który wyprzedza Petera Anzela o niecałe 2 minuty. Trzeci Hirvonen, czwarty Lep. Kuba Przygoński jedzie na 12 pozycji. Jutro zawodnicy wjeżdżają do Boliwii, czyli dzień przerwy. Też nie będzie do końca taki łatwy, bo zlokalizowany będzie w La Paz na wysokości 3800 metrów. A jak tam się oddycha, wiedzą ci, którzy byli. Ci, którzy nie byli, wiedzą, że powinni wiedzieć, że oddycha się bardzo ciężko. No ale już chyba najgorsze za nimi, bo jeżeli dzisiaj wjeżdżają w góry powolutku, a potem będą piąć się do góry, to na tych 3800 metrach powinno już być stosunkowo dobrze.

I thought I knew you, because I've read so many books, even demons move in groups. You gave me that feeling. Ooh, oh, I'm scared, God. Usually I'm kind of blue, and you're only 22. You need to know about me too. When I feel so alive and loaded and fine, something's slowly to pop, pop, pop, pop. If I had thought you'd be mine, I could see in my life we would get through this pop, pop, pop, pop, pop. Duet Rebeka i ich płyta Davos, wydana w roku 2016, na antenie reprezentowana przez utwór Falling. Ważna płyta w historii tego duetu. Pierwszy raz zamieścili na niej utwór zaśpiewany po polsku. No a po drugie płyta silnie zainspirowana literaturą. Iwona na antenie naszej opowiadała o tym i te opowieści można na stronie polskieradio.pl/trójka odnaleźć. Wspaniały głos. Szczerze mówiąc, trochę zapomniałam o płycie Davos, kiedy sama szukałam w głowie najważniejszych płyt i dziękuję bardzo wszystkim, którzy mi o tej płycie przypomnieli. Na miejscu 12 płyta pana, który najpierw zniknął, a potem powrócił z opowieścią o tym, co się działo w tym tajemniczym okresie. A więc znalazłeś się w hotelu Marmur. Zażywaj słońca i jodowanego powietrza. Ciesz się szumem drzew, bulgotaniem morza i niestworzonym krzykiem lokalnego ptactwa. Cicho tam! Dorywa cię wieczorna melancholia? Udaj się do sali bankietowej i poznaj współtowarzyszy turnusu. Nie rób głupstw, Filip, masz tu wypocząć. Bogata oferta alkoholowo-gastronomiczna, niecodzienna architektura, brak rozkojarzającej technologii, obowiązkowa psychoterapia, kursy tańca, nierobienie głupstw, wykwintne wieczory z wykwintnymi gośćmi. Witaj w hotelu Marmur. Jeden na biurku, drugi w garażu.

patrzeć z góry, bo lepszy jak latawiec. La, la, la, la, la, la. Dmuchawce, latawce wiatr, pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie od telewizorów celulit, celuloid. Dmuchawce, latawce wiatr, pode mną z Ikei świat. Szyby niebieskie. W 2016 Julia Martel wydała swoją czwartą studyjną płytę zatytułowaną Proxy. Zagrała swój pierwszy koncert w Trójce całkiem niedawno. Bardzo udany występ. No a płyta Proxy znalazła się na 11 miejscu. Na antenie przedstawiliśmy ten album przy pomocy utworu zatytułowanego Tarantino. A zatem oto jest pierwsza dziesiątka. W tej dziesiątce wszystko jest jasne. 10 płyt. Nie mamy tutaj żadnych powtórzeń. Pierwsza trójka tradycyjnie dosyć z perspektywy już wielu lat naszego plebiscytu znacznie ma więcej punktów od pozostałych pozycji. No i śmiało wchodźmy. Na miejscu dziesiątym artysta, który nie rozpieścił nas w tym roku koncertem, bo zapowiedziany na festiwalu występ został odwołany właściwie w ostatniej chwili. To oczywiście Anoni. Side of the petals, explode my crystal buds, lay my purple on the grass. Let me be the first. I'm not so innocent. Let me be the one. The one that you choose from above. After all, I'm partly to blame. So don't bomb me. Blow me from mountains and into the sea. Blow me from mountains and into the sea. From the mountains into the sea. I'm not so innocent. Blow my head out. Explode my crystal guts. Drone Bump Me to nagranie z płyty Hopelessness sygnowanej przez Anoni. W związku z tym ta wydana 6 maja 2016 roku płyta uznawana jest za solowy debiut artysty, którego znaliśmy kiedyś jako Antoniego Hegartiego, a teraz podpisuje się, tak jak od dawna przedstawiał się wśród najbliższych, jako Anoni. Ten album jeszcze wtedy bez żadnych konkretów zapowiadała piosenka, która pojawiła się już pod koniec 2015 roku i ta piosenka także zapowiadała to, że na swoim solowym debiucie Anoni będzie śpiewał nie tyle pieśni o kwiatach, motylach w znaczeniu romantycznym, ale o kwiatach, motylach i innych rzeczach, które wiążą się z naturą, także naturą człowieka, które nam zagrażają albo którym my zagrażamy. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. I wanna see this world, I wanna see it boil. I wanna see this world, I wanna see it boil. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. Dogs crying for water. I wanna see the fish go belly up in the sea. And all those lemurs and all those tiny creatures. I wanna see them burn. It's only 4 degrees. We'll be right back. I wanna burn them, I wanna burn them. I wanna burn the sky, I wanna burn the breeze. I wanna see the animals die in the trees. I wanna burn them. Globalne ocieplenie i te słynne, dyskutowane 4 stopnie. Które mogą wiele zmienić, ale to nie jest taki protest song wprost. Tekst jest bardzo przekorny, bo Anoni tutaj śpiewa, no dawaj, przyspieszmy to, zróbmy to jak najszybciej. Niech będzie naprawdę gorąco, zbliżymy się szybciej do śmierci, do raka, do płaczu. W ten sposób podszedł do tego zagadnienia Anoni w utworze Four Degrees. Ten singiel ukazał się pod koniec listopada 2015 roku, ale został zawarty na płycie Hopelessness, debiucie solowym Anoni. A Anoni ze swoją płytą znalazł się na 10. miejscu naszego plebiscytu na najlepszą płytę roku 2016. Teraz Agnieszka Obszańska. I ruszamy na wystawę, w której jednym z bohaterów jest... Koziołek Matołek, który szuka swego pacanowa. Zdecydowanie tak. Teren. Kultura. Zdecydowanie jest też z nami już Michał Szlaga, którego wystawę zatytułowaną Iś możemy zobaczyć w galerii PF w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Klucz doboru zdjęć ciekawy i nieoczywisty, bo zobaczymy na niej fotografie, które Michał Szlaga stworzył dla innych artystów. Co to za pomysł? Wystawa, o której mówimy, pokazuje realizacje, których ja jestem autorem, chociaż do autorstwa nie będę się w wielu przypadkach przyznawał, czy w ogóle nie mam tego wyobrażenia. Jestem po prostu na różnych zasadach poproszony o sportretowanie czy sfotografowanie czegoś, zjawiska, czy osoby, czy wydarzenia, czy jakiegoś pomysłu, który zrodził się w głowie artysty, albo się nie zrodził, tylko dzieje się coś jak ten koziołek Matołek, po prostu Althammer, będąc w Brazylii, gdzie realizował taki projekt z potężną flagą i miałem to zdokumentować z takiego ultralighta, gdzieś tam zrobić dokumentację filmową, ale Paweł jest taki, że on po prostu wymyśla coś nadal ciągle i bez przerwy i powstał materiał drugi. Wyszliśmy na miasto, ale tu już liczył na to, że ja po prostu coś z tego wyciągnę. No i rzeczywiście to było dobre założenie. To pójdźmy za historią i Pawłem Althammerem. Gdzie? Do Brazylii? No widzimy coś, co wygląda jak ilustracja książki Makuszyńskiego. Jest bardzo kolorowo, bajkowo. Mamy połączenie świata bardzo dziwnego, ale jednak realnego, architektury, która jest niesamowita, ale jednak występuje tam, dokładnie w tym mieście, które jest brazylijską stolicą. No i mamy stwora, w sensie mamy prawdziwego człowieko-kozła, który jest biały, który ma rogi, ogonek, czerwone spodenki i czerwone buciki. Ma też oczywiście kijek i tobołek, a my zmieniamy miejsce. Płynnie przechodzimy później do Polski i ten sam koziołek jest na gruzach wyburzonej gdańskiej pochylni w stoczni. No tak, ale nie wiedząc, to moglibyśmy pomyśleć, że ciągle jesteśmy gdzieś w Brazylii, to znaczy te obrazy są bardzo do siebie podobne, ale rzeczywiście ja nie miałem okazji towarzyszyć Matołkowi w jego wyprawie do Afryki, do plemienia Dogonów, ale znam te zdjęcia i zdjęcia z Gdańska posiadają tą samą aurę takiego wieczornego, zachodzącego światła i jakichś tumanów kurzu, które się wzbijają. idąc dalej, mamy młodą artystkę, którą znam od kilkunastu lat. Znam ją z dzieciństwa jeszcze, bo byliśmy razem harcerzami. To jest Honorata Martin. I ona mnie prosi na przykład o zdokumentowanie, czyli w ogóle nie o myślenie o tym, co mamy zrobić, tylko ona chce upamiętnić swoją zmarłą w Tatrach tragicznie przyjaciółkę. Ma pewien pomysł, praca się nazywa Moment i jest chyba luty i ona chce być sfotografowana w wodzie i rzeczywiście wszystko, co ona powiedziała, się wydarzyło. Całe to założenie, które miała, rzeczywiście na tych fotografiach widać, że ona łapie taki moment, w którym jest jej naprawdę błogo, że znika wyraz tej walki z zimnem z twarzy i ona daje się unieść i to są przepiękne fotografie. A teraz z kolei zmienimy kontekst. Z nieoczywistego wprawdzie, ale jednak świata artystów przenosimy się w przestrzeń dla większości z nas zamkniętą, niedostępną. Odwiedzamy więzienie i osadzonych. Miałem okazję, zanim wyszliśmy w ten mroźny, taki bardzo mglisty, paskudny poranek, poobserwować ich na ich warsztatach plastycznych i okazało się, że jeden z nich świetnie szkicuje ołówkiem. Takie miał potężne dzieło, myślę, że około 1,50 m gdzieś. No i właśnie on powiedział mi coś takiego, że słuchaj, no tak jakby widzę, jak fotografujesz, może tak idziemy i tak dalej, ale czy nie mógłbyś zrobić czegoś bardziej dynamicznego, czegoś jak z Delacroix, wiesz, wolność wiodąca lud na barykady. Rozejrzałem się po spacerniaku i tam akurat był jakiś remont rury, wykop. Tam była zmarzlina, więc powiedziałem, słuchaj, możemy. I to, co można zobaczyć na wystawie, to jest właśnie taka sytuacja, gdzie ja siedzę w dole i spełniam to marzenie o Delacroix osadzonego. Oni musieli też się tak na dobrą sprawę bardzo odważyć, ponieważ byli obserwowani przez kilkuset innych osadzonych, którzy widzieli nagle jakąś taką scenę na podwórku. Oni dziwnie przebrani, no sporo odwagi, myślę, nie? To było naprawdę niesamowite i ta sytuacja, o której opowiadam, czyli tutaj nagle ta prośba o wskazówki wręcz. Jak z Uklańskim, on też mi mówi, jak zrobić zdjęcie. Więc tutaj jest właśnie takie pytanie, czy to marzenie o obrazie zostało już spełnione, czy nie zostało spełnione. Michał Szlaga fotografuje, dokumentuje i współuczestniczy, a my mamy okazję przyjrzeć się tym zdjęciom jeszcze do 8 stycznia. I uwaga, tego dnia możemy też spotkać się z fotografem, który będzie oprowadzał po wystawie. Zapraszam do Galerii PF, Centrum Kultury Zamek, Poznań. Bez ograniczeń można zaglądać na stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam w artykule, który już w tytule cieszy się, że rozwiązujemy plebiscyt, zapisujemy tytuły i wykonawców, którzy się pojawiają. No i teraz przed nami album, który znalazł się na miejscu 9. To może artysta przedstawi się sam? I'm not afraid to 5 lat czekania. No i nowa płyta Bon Ivera. Amerykański zespół z albumem 22 Million na miejscu 9 głosami słuchaczy programu alternatywnego. To nie jest prosta płyta, a co więcej to jest płyta, która ma w sobie taką moc, chyba bardzo ważną w sztuce, że wzbudza skrajne opinie. Niektórzy uważają, że jest przesadna, a inni uważają, że jest wybitna. To zresztą także widać w recenzjach tego albumu, że albo dostaje najwyższe noty, albo dostaje całkiem słabe. Na pewno niełatwo jest wypowiadać tytuły utworów, które na tej płycie zespół Bon Iver zawarł, no ale przecież nikt nie przejmuje się pracą dziennikarzy radiowych. Raz jeszcze na zakończenie tej godziny Bon Iver z albumu 22 Million, a po godzinie 20 słyszymy się ponownie i zaczniemy wtedy od albumu, który głosami słuchaczy znalazł się na miejscu 8. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Dlaczego warto kupować w Lidlu? Po prostu wchodzę, biorę z półki i jestem pewna, że to dobre. I wybór w sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Oszczędzamy i pieniądze, i czas. Już od jutra w Lidlu.